الباب السادس والخمسون ومئة باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر نماز جنازہ میں نمازیوں کا زیادہ ہونا نیز تین یا اس سے زیادہ صفیں بنانا مستحب ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، سب میت کی بخشش کی سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی مر جائے اور اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالی میت کے حق میں ان کی مغفرت کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ مسلم۔ وعن مرثد بن عبد اللہ اليزنی قال كان مالک بن حبیرة رضی اللہ عنہ إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھنے لگتے اور لوگوں کا مجمع تھوڑا سمجھتے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر 3 صفیں نماز پڑھیں تو اس نے جنت واجب کر لی۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔